Ömer Seyfettin Kaşağı. Ahırın avlusunda oynarken aşağıdaki gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin çırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Daruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu babamın seyisi, ihtiyar bir serkeşti. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey de atlar. Daruh'la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Daruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemlere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak en eğlenceli oyundan daha da çok bizim hoşumuza giderdi. Hele tımar. Bu en zevkli şeyi Daruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı tıkı tıkı tıkı tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz ben de yapacağım diye tuttururdum. O zaman Daruh beni tosunun sırtına kor, elime de kaşağı verir, hadi yap derdi. Ben demir aleti hayvanın sırtına sürter fakat o ahenkli tıkırtıyı çıkartamazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım. Eğilirdim, uzanırdım ama tayın sağrığından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir gelmez Daruh tımarı ben yapacağım derdim. Yapamazsın. Ne için? Daha küçüksün de ondan. Yapacağım. Büyü de öyle. Ne zaman? Boyun at kadar olduğu zaman. At. At kadar. Ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum karnına bile varmıyordu. Halbuki en keyifli, en eğlenceli şeydi bu. Sanki kaşağının düzensiz tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kıvırıyordu. Kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır, o zaman da Daruh, öyt kerata diye sağrığına bir tokat indirir, sonra öteki tımarı başlardı. Ben de bir gün ahıra yalnız başıma kaldım. Hasan'la Daruh'la dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar etme hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Daruh'un penceresiz bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım, eğerlerin arasına falan baktım. Yok, yok. Yatağın yanında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım, az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan falton kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim, rahat durmadı. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. 10 adım ileriye çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşın içine koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen belki de Daruh'un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim. Parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün yine ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervin'le kalmıştı. Galiba yıkanacaklardı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Daruh'a haykırdı. Gel buraya. Çıkar bakayım şunu. Nefesim kesilecekti. Bilmem neden. Çok korkmuştum. Daruha da şaşırdı. Kırılmış kaşığı meydana çıkınca babam bunu kimin yaptığını sordu. Daruh, bilmiyorum dedi. Babamın gözleri bana döndü. Bir şey sormadan Hasan dedim. Hasan. Evet, dün Daruh uyurken odaya girdi, sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi. Niye Daruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır onu bakayım. Çitin kapısından geçtim, gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi, babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Hasan'a dedi ki, eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala, bu kaşağıyı niye kırdın? Hasan, Daruh'un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlarını başını sallayarak ben kırmadım dedi. Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım dedi. Babam tekrar doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok fenadır dedi. Hasan sözünde diretti. Babam hiddetlendi, üzerine yürüdü. Utanmaz yalancı diyerek yüzüne bir tokat indirdi. Hasan avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Babam Daruh'a götür bunu eve. Sakın bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun diye bağırdı. Daruh ağlayan kardeşini kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordu. Hasan evde mapustu. Yalan söylediği için babam yüzüne bile bakmıyordu. Annem geldikten sonra affetmedi. Fırsat düştükçe o yalancı derdi. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç sulardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğimi hiç ihtimal vermiyordu. Acaba aptal Daruh atlara ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi sene yazın annem yine İstanbul'a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'a ahır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediklerini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderdik. Doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikte eski köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın dibinden hiç ayrılmıyordu. Daruh çok durgundu. Pervin ise hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. E iyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi? Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordu. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyor. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Küçük muhayyilem o vakitki dini terbiyemin dehşetiyle dolmuştu. Yarın ahiret. Kim bilir kardeşim o haksız yediği tokatın hakkını benden nasıl çıkartacaktı. Pervin'i uyandırdım. Babamı görmek istiyorum dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşağı? Geçen seneki. Hani babamın Hasan'a darıldığı. Lafımı tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içimde boğuluyordu. Ağlaya ağlaya Pervin'e anlattım. Şimdi babama söylesem Hasan da duyacak. Belki beni affetmeyecek. Yarın söylersin. Hayır. Şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hasan da duyar. Onu öpersin, ağlarsın. Hakkını sana helal eder. Pekala. Hadi uyu şimdi. Sabaha kadar yine gözlerimi kapayamadım. Hava güzel ağırırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki acının zehrini boşaltmak için acele ediyordum. Fakat Ne yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü. Sofrada çiftlik imamıyla Daruh'u ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.